bunlar benim söylediklerim şu anda %20'yi teşkil eder. Ama biz inşallah bu kış boyu bahara kadar tahmin ediyorum Yunus suresiyle uğraşacağız. Belki de yaza kadar bu Yunus suresi bizi meşgul edecek. Çok önemli konuları ele alıyor Yunus suresi. Şimdi bugünkü ayetimiz, birinci ayetimiz kitapla başlıyor. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu ayatul kitabı, kitabın ayetleridir. Nasıl kitap? El hakim. Hakim olan kitabın ayetleridir diyor Allah-u Teala, böyle başlıyor. Şimdi kitap kavramı söylemiştim daha evvelden hatırlarsanız. Kitap dediğimiz bu kitap İslam eğitiminin, ilahi eğitimin merkeze koyduğu bir değerdir. Hatırlarsanız demiştim ki eğitim sistemleri birbirinden farklılaşırken bu farklılıkların nedeni merkeze hangi değeri koyduğudur. O farklılaştırıyor bunu. İşte hatırlarsanız size söyledim. Hristiyanlık eğitimi teosentriktir. Yani Allah'ı merkeze alır. Efendim, komünist eğitim felsefesi emeği merkeze alır. Esentiyalizm eğitim felsefesi öğretmeni merkeze alır. Jean-Jacques Rousseau'nun naturalizmi merkeze çocuğu alır. Böylece eğitim felsefeleri birbirinden farklılaşıyor. İslam eğitimi merkeze kitabı alır. Bunun anlamı kitap okulunu savunan bir eğitim anlayışıdır ilahi eğitim. Onun için bütün peygamberlerine kitap vermiştir. Kitapsız eğitimin olamayacağını, bir peygamberin kendi felsefesiyle, kendi düşüncesiyle, kendi görüşleriyle eğitim yapamayacağını, bir kitaba mutlaka dayanması gerektiğini anlatan, işte bu kitap onun için sureler, çoğu sureler başlarken kitapla başlar. Önemli olan budur. Kitapsız din eğitimi olmaz. Kur'an-ı Kerim'i dikkate almayan bir din eğitimi olmaz. Neden? Bu soruyu soruyorum. Bunun cevabını Saffat suresine veriyor Allah-u Teala. Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin diyor. Kitap delil anlamına geliyor o ayette. Delil. Delilinizi getirin diyor Allah-u Teala. Eğer sözünüzün eriysen delil getir bana. Delil. Delil getireceksin bana. Kitap, kitap. Ah, muhteşem bir ayet var. Bana kanıtını getir. Allah-u Teala söylüyor. Siz de söyleyeceksiniz hocalara. Delilini getir. Kitabını getir. Hangi din kitabına bağlısın? Kur'an'ı getir. Ha, getir bana, oku bakayım. Oku, göster bana ayeti. Anlıyor musun? Allah da öyle söylüyor. Yani bunu bir gün televizyonda anlatacağım. Delil, delil. Demek ki kitap orada delil anlamına geliyor. Başka bir yerde kitaben müeccela, belirlenmiş kitab-ı malum, belirlenmiş bir ecel. Kitap orada ecel anlamına geliyor. Ömür, ömür anlamına geliyor. Hayat anlamına geliyor. Vay vay vay. Şimdi bunları birleştirelim. Bu manaları birleştirelim. Kitapla hareket eden milletin ömrü uzun olur. Bu ne diyor Allah-u Teala? Kitapla hareket edenin ömrü uzun olur. Onun için kitaba ömür demiş. Hayat. can veriyor ya. Şura suresinde Kur'an'a can diyor ya Allah. Ruh. Kitap. Kitap hele Allah'tan gelirse topluma can veriyor. Hayat veriyor. Yaşatıyor onu. Ömür veriyor. Nasıl? Nasıl Ramazan? Bunlar ayetler. Bunları ben söylemiyorum. Ben sadece danteli örüyorum yani. Ben işim dantel örmek. Şimdi demek ki Yüce Allah buyuruyor. Kitap. Kitapsız insan olmaz. Kitapsız millet olmaz. Kitapsız insanlık olmaz. Mutlaka bir kitaba, bir delile dayanacaksın ki senin o fikrin, senin o fetvan ömür olsun. Ömür, ömür. Hayat bulsun, can bulsun. Delilsiz fetva, kitapsız fetva ömürsüzdür. Cansız doğar. Küvezleri toplasan yaşatamazsın onu. Bütün küvezleri. Yaşatamazsın o. İşte buna dayanacaksın. Allah-u Teala diyor ki bana bir kitap getirin bakayım. Bir delil getirin bana bakayım. Siz de bu aynısını soracaksınız. Hoca bir delil getir bakayım. Kitabını getir bakayım. Nereden konuşuyorsun? Böyle. Şimdi Allah da hep kitapla konuşuyor. Hep kitapla konuşuyor. Ben böyle yapıyorum diyor. Sünnetullah böyledir. Kitapla konuşurum ben. Peygamber de kitapla konuşur. Ama biz kitapla konuşmayız. Bana göre böyle. Bana göre varken de kitap ne işi var? El Hakim. Bu kitap alimler tartışmış. Bu kitaptan kasıt Levh-i Mahfuz mudur? Yoksa Kur'an-ı Kerim midir? Nedir diye tartışmışlar. Ben o tartışmaları size söylemeyeceğim. Yani onun anlamı yok. Ama sadece bu kitabın Kur'an olduğunu söyleyenlerin haklı olduğunu söyleyeceğim, o kadar. Ama tabii ki doğal olarak Levh-i Mahfuz'dan geliyor bu kitap. O tabii o ana kitap. Ummul kitap. O ana kitap olunca tabii bu oradan geliyor. Anası orada. Bu Kur'an'ın çocuğu, Levh-i Mahfuz'un çocuğu. Anasını inkar edemezsin şimdi. Kur'an-ı Kerim diyorsun o anasını inkar olur mu? Ama olay şu, Yasin vel Kur'anil Hakim diyor. Bak burada da Kitabil Hakim diyor. Hakim kitap olunca Kur'an kastedilmiş oluyor. Orada öyle çünkü. Yasin-i Şerif'te öyle. Onun için biz buradaki kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyoruz. Tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. O tartışmaları yapan alimler ikisi de haklı. Haklı ya. Yani. İkisini bir araya getirmek lazım. İkisinin dediği de doğru. Yani Levh-i Mahfuz'dur diyen de doğru. İnnehu le Kur'anun kerimun fi kitabin meknunin. O Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kitaptadır. Korunmuş dediği Levh-i Mahfuz. Fi Levh-i Mahfuz geçer başka bir yerde. Odur. Yani bu ayrı bir şey düşünmek doğru değil yani. Aynı şey. Şimdi burada önemli olan nokta hakim nedir? Hakim. Bu kitap hakim kitaptır. Bunun sıfatı budur. Yani bu kitap yanlış iş yapmaz. Yanlış olan bir kitap hakim olamaz. Yanlış olan bir kitap da hakim kitap olamaz o. Dost doğru demektir bu. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye ekva. Dost doğruya getirdiği için hekim kitaptır. Dost doğru bak. İsra suresinin 2. sayfasının 2. ayetinde Yüce Allah bu Kur'an dost doğru olana götüren kitaptır diyor. Dost doğruya götürmüyorsa o kitap hekim kitap olamaz. Hakimin başka bir özelliği hüküm veren demektir. Hüküm dolu demektir. Allah'ın hükümleri bu kitaptadır. Onun için hakim kitaptır. Hakimin başka bir anlamı işi yerli yerinde yapan. Yerli yerinde. işinde hata olmayan demektir. Yaptığı işte, verdiği hükümde hata olmayan manasına gelir hakim. Dolayısıyla Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in hakimlik sıfatını burada söylüyor. Bu sıfat aynı zamanda Allah'ın sıfatıdır. Allah kendi sıfatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e, göndermiş. Öyle. Yani Allah'tan olduğu kesin. Hakim şüphe olmayan kitap demektir. La raybe fihi. Şüphe olan bir kitap hakim kitap olamaz. Evet. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Kitabı söyledikten sonra اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا İnsanlara tuhaf mı geldi diyor Allah-u Teala? İnsanlara acayip mi geldi? Acayip. Tuhaf demektir bu yani. Tuhaf. Tuhaf mı geldi onlara? اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ Kendi içlerinden bir insana vahyetmemiz, vahiy vermemiz onlara tuhaf mı geldi diyor Allah-u Teala. En enzinin nase, insanları uyarması için ve beşirillezine amenu, iman edenlere müjde vermesi için tüm insanlığı uyarmak ama inananları müjdelemek için. Ne müjdesi? Enne lehum gademe sıdkın inde rabbihim. Onlar için doğru bir makam vardır Rablarının katında. O inananların Rablarının katında onlar için doğruluk makamı olduğunu, doğruluk makamı olduğunu müjdelemek için. Galer kafirune. Kafirler dediler ki İnne hâdâ lesâhirun mubîn. Bu apaçık bir sihirdir dediler. Bu büyüdür, büyü. Bu çarpıyor bizi bu kitap. Bu kitap bizim inançlarımızı, putperestliğimizi, ahlaksızlığımızı çarpıyor bu. Yani bu sihirdir dediler. Bu kitap sihirdir veya bu peygamber de sihir var, fark etmez. Sihirbaz olan peygamberin kitabı da sihir olur. Değilse bir şey yok. Yani bunu şimdi kafirler söylüyor. Peygamberimize karşı. Bu sihirbaz. Şimdi bu ayet-i kerimenin analizini yapalım. İnsanlık tarihi, değerli kardeşlerim, Hazreti Nuh'tan başladığın zaman Araf suresine gidersek onlara da böyle hayret etme. Ev acibtum men caikum raculun min. Ev acibtum, ev acibtum. Hep Araf suresinde bu soruları soruyor Allah-u Teala. Size tuhaf mı geldi? Tuhaf mıdır sizin? Acayip midir? Hazreti Nuh için, Hazreti Salih için o Araf suresinde bu sorular soruluyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Peygamberlere vahiy gelince halka şok olmuştur, şok. Şok etki yapmıştır, şok. Bu nedir biliyor musunuz? Yani vahiy geldiği zaman da ne olduğunu söyleyeyim size, bir örnekle anlatayım size. Ölmüş bir gönül, kalp durmak üzere, durmuş hemen masaj yapar ona. Doktor bir de bakarsın ki canlandı. O kalp canlandı, çarpmaya başladı, durmuştu. İşte Kur'an bu şoku yapar işte, bu masajı yapar, ölen gönülleri diriltir efendim. İnsanlık kalp enfarktüsü geçirdiğinden dolayı Allah-u Teala git o kalpleri kurtar dedi Kur'an-ı Kerim'e. Git masajını yap. Olay bu. Bu Kur'an kalp ameliyatı yapar. Çürümüş, kapakçıkları çalışmaz hale gelmiş. Efendim yobazlık, inkar, şirk, kiri, kolesterol gibi doldurmuş damarları. Kan gitmiyor gönlüne. Gönlüne gitmiyor. İşte onun ameliyatını yapıyor Kur'an. Şimdi bu şok insanlara tuhaf gelmiş. Bu Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere insanlık efendim tepki göstermiş. Hayret etmişler diyor Allah-u Teala. Acaba ya Muhammed sana yapmışlar ama senden evvel Hazreti Nuh'a yapmışlar, Salih'e yapmışlar, Şuayb'e yapmışlar, hepsine yapmışlar. Bütün peygamberlere bu ne dediler, bu adam ne der ya, bu ne konuşuyor? Ha şimdi biz konuşuyoruz, bize de böyle söyleyenler var. Zannetmeyin siz bizi dediğimizi kabul ediyorsunuz ama bazıları bu ne diyor ya? Ha bu çarpıldı ya bu adam diyorlar ya. Nereden çıktı ya? Bu zamana kadar böyle bir şey demezdi kimse. Nereden çıktı abi hoca ya? Bu sihirbaz mıydı nerede? Bize de değilim. Şimdi bakın Sad suresinde peygamberimiz için neler demişler bak şimdi. Çok ilginçtir yani bunlar. İnsanlık çok bu yalanla dolanla yeni gelen bir şeye tepki göstermekle çok zaman kaybetmiş insanlık. Çok zaman medeniyette çok mesafeleri kaybetmiş. Biz nerelerde olacaktık şimdi? Kim bilirsin bu insanlık nerelere geldiğini? Bak şimdi. Ve acibu, hayrete düştüler müşrikler. En ca'ahum mudirun minhum, kendilerinden bir uyarıcı kendilerine gelince hayret ettiler. Ve kâlel kâfirûne, kâfirler dediler ki hâlâ bu sahirun kezzâb, bu yalancı bir sihirbazdır dediler peygamber için. Baba baba baba, aman ya. Bu hem sihirbazdır hem yalancıdır. Yalan söyleyen sihirbaz. Vallahi doğru söyleyen sihirbaz var mıymış onu bilmiyorum. Ama bu da öyle diyorlar yani. Sahirun kezzab. Bak şimdi sordukları soruya bak o müşriklerin. Ece'alel alihete ilahın vahida. Bu adam bizim tanrılarımızı bir tek tanrıya mı indiriyor? Yani tevhid inancı, tek tanrı inancını getiriyor ya Kur'an-ı Kerim. Efendim bu bizim tanrılarımızı teke mi indiriyor bu? Tek tek tanrıya mı indiriyor? İnne hâdâ leşeyun hucâb. Bu hayret edilecek bir şeydir bu. Tuhaf bir şeydir bu. İlginç bir şeydir bu dediler kafirler. Vantalekal mele'u minhum. Onlardan melekler, toplumun ileri gelenleri konuştu. Melek dedim size hatırlarsanız, peygamberimizin dönemini düşünelim. O zamanki melekler kimdi melekler? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, efendim Hazreti Ömer, o inkar zamanlarında. Bunlar meleklerdi. Hazreti Hamza, bunlar melek, toplumun ileri gelen kodamanları bunlar. Öyle ki enimşu vesmuru ala aliyetikum, koşun koşun ilahlarınıza sadık kalın dediler halka. Bu adam sizin ilahlarınızı yıkıyor, bu tanrılarınızı yok ediyor, hemen koşun ilahlarınızı koruyun, sabredin. İnne hâdâ leşeyhün yurat. İşte istenen budur sizden. Ey halk, sizden istenen budur. Koşun, ilahlarınıza, tanrılarınıza sahip çıkın dediler peygamberimiz için. Şimdi olay şu. Bu İslamiyet, bu Kur'an-ı Kerim bizim elimize kolay gelmemiş. Bizim peygamberimize yalan söyleyen sihirbaz dendi. Başka bir ayette deli dendi. Başka bir ayette kahin dendi. Allah da Şuara suresinin son sayfasında cevap veriyor onlara. Sen ne kahinsin ya Muhammed, ne sahirsin, sihirbazsın sen, ne delisin sen. Mecnun dediler, mecnun. De peygamber diyor, mecnun, deli. Bu adam cin çarpmış bir adam, deli bu adam. Mecnun, Arapça deli demek Türkçesi. Şimdi bak elimize ne kadar rahat geldi bu kitap, burayı okuyoruz, anlatıyoruz. Buraya kolay gelmedi. Ne mücadeleler verildi. Ne hakaretlere uğradı peygamberimiz. Onun için benim arkamdan konuşanlara hiç takmıyorum. Benim peygambere söylenmiş bu laflar diyorum. Bana söylemiş, ne olacak, sen kimsin bayraktan? Boş ver sen bu işte. Aldırış etmiyor, müstakmer. O adam ağzıyla yoruluyor ya. Ağzıyla, konuşmasıyla yoruluyor işte. Kızım sizlere. Biz Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki bu ayette, bu insanlara kendi içlerinden insanları uyar ve iman edenlere de müjde ver diye vahyettiğimiz bu kişiye tuhaf geldi bunlara. Vahyetmemiz bunlara tuhaf geldi diyor Allah-u Teala. Şimdi çok ilginç bir şey söyledi burada Yüce Allah. Gademe sıdkın kavramı ilk defa karşımıza gelmiyor. Daha önce Kamer suresinde geldi. Daha önce İsra suresinde geldi. Ama şimdi ben bu Kamer suresiyle bağlantı kurarak bunu açıklayacağım. Gademe aslında gadem. Gadem bu ayağın alt tarafına denir. Gadem. Ayağımızın alt tarafına. Yürüdüğümüz ayak kısmına kadem denir. Aslında gademe kelimesi öne geçmek anlamına. Hani yürüyorsun ya ayağınla, öne geçiyorsun. Manevi bir yarışta öne geçmek anlamına gelir. Manevi bir yarışta öne geçmek. Sabikun da denir buna. Ve sabikunel evvelune. İpi önce göğüsleyenler diyor Allah-u Teala. Tevbe suresinde. 100. ayetinde. İpi önde göğüsleyenler ne? Manevi yarışta. Ha, manevi yarış varmış ha. Manevi kupa var ya. Cennet var. Allah rızası var. Oo. Orayı kazanacaksın. Niye efendim? Bu kadar takımlar mücadele veriyorlar. Bir kupa koyduruyor. Para var orada. O parayı alacak. Kupayı alacak. Ha, dini hayatta da yarış var. Musabaka var diyor Allah'ta. Musabaka açıyorum ben. Burada söylüyor onu. Fatır suresinde söylüyor onu. Filan filan filan. Şimdi bu yarışta öne geçene gadim. Hatta şey var ya, bazı futbolcular için bu buranın memle futbolcusu derler ona. Nasıl derler onu? Efendim, yani eski futbolcusu anlamına gelir. Yani şöhrette öne geçen, o takıma büyük emek vermiş, emek sarf etmiş ve o sıfatı kazanır o futbolcu. İşte maneviyatta da emek vermiş, öne çıkan adama gadem denir. Sıdkın doğruluk makamı. Biz buna tam tercümesini şimdi veriyoruz. Bu ayetteki tercümesi gademe sıdkın doğruluk makamı. Ya hocam, yani doğruluk makamı ne demek yani? Doğruluk ne demek yani? Ha, bu makama dünyada doğru olamayan insanlar erişemezler. Anlaşıldı mı? Doğru, doğru. Ağzından çıkan laf doğru çıkacak. Bayrakta. Doğru vaaz et burada. Doğru. Yoksa kademe sıdkın olamaz. Kendime uyarlayayım bunu. En iyisi anlayın onu. Ha, bu ağzından çıkan laf doğru değilse sen bu makama ulaşamazsın mahşerde. Müslüman doğru konuşur. İşte o makam doğruların makamıdır. Onun için adına demiş ki gademe sıdkın demiş. Doğruluk makamı demiş ona. Doğru adamlar. Biz burada hiç yokuz. Hiç doğru konuştuğumuz var mı? Yani şimdi bakın şeyde nasıl diyor onu. Kamer suresinde Yüce Allah harika açıklıyor onu. Nerededir o? Ha, burada olacak. İnne lil muttakine. Muttakiler, takva sahipleri, takvaya ermişler. Fi cennetin, cennettedirler. Ve neherin, ve nehirlerin kenarındadırlar. Onlar bahçede oturacak cennette, yanında da nehirler akacak diyor Allah-u Teala. Evet, bahçede nehirler akacak. O nehirlerin ne olduğunu anlatıyor Muhammed suresinde. Şimdi oraya gidemeyiz. Onu anlatıyor. fi mek'adi sıdkın, doğruluk makamında, inde melikin muktedir, güçlü bir melikin huzurunda doğruluk makamında olacak onlar. Aman Allah! Kamer suresi bu ayetle bitiyor. Ama muttaki, takva sahibi olmuş adam, bu adam, demiştim size hatırlarsanız, bu ve münip gönüllü adam, bunlar aynı adam oluyorlar bunlar. Nerede? Kaf suresinde. Allah-u Teala diyor ki cennet onların ayağına gelecek. Bu adamda öyle bir gönül, öyle bir amel var ki cenneti yerinden çıkarıp yanına. Ben gitmem cennete. Cennet benim önüme gelecek. Öyle yapacaklar diyor. Ve üzlifetil cennetü lil muttakin diyor. Cennet onlara yaklaştırılacak. Onlar cennete değil, cennet onlara yaklaştıracak. Dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Bak, böyle bir adam var yani. Bak ki. Allah bizi bunlara dahil eylesin. Niye sesiniz yukarı biraz çıkıyor? İstemeyiz onu. Şimdi burada o ayeti buraya getirelim. Peygamberimiz de Allah'a şöyle dua ediyor. Oraya bir gidelim bakalım. Dur bakalım. Ve kul de ya Muhammed, şöyle dua et bana. Allah peygamberimiz diyor ki öyle sen kendin kafandan dua et. Bak şöyle dua et. Ben sana söyleyeyim, formülünü vereyim sana. Nasıl dua edeceğini söyleyeyim sana. Rabbi, ey Rabbim, edhinni mudhale sıdkın, muhraca sıdkın. Girdiğim yere beni doğrulukla girdir, çıktığım yerden doğrulukla çıkar ya Rabbi. De bana, yalvar bana. Yani işime başlarken doğrulukla başlat anlamına gelir bu. İşimi bitirirken de doğrulukla bitir bana ya Rabbi. Peygamberimiz kullanıyor bunu. Bu kelimeyi Allah kullandırıyor ona yani. Ayet de kullandırıyor ona. Ha şimdi bu Hazreti Peygamber'e diyor bir görev verdim. Vahyettim ona. Git inananlara der ki inananlara. Onlara bir doğruluk makamı var benim katımda. O doğruluk makamını hazırladım onlara ama bu doğru olmayan adamla işiyle sözü, sözüyle gönlü, yaptığıyla söylediği, niyetiyle işi doğrulayan, doğru olan, mutabık olanlar bu makama gelir. Dili ayrı, gönlü ayrı, işi ayrı, münafık buraya gelemez. Buraya yeri yok. Gademe sıdkının manası bu. Anladın mı Ramazan? Neredesin? Muhteşem bir şey bu. O Kamer suresinde de hem diyor cennette oturacaklar, hem yanlarından nehirler geçecek, nehrin kenarına oturacaklar, hem o güçlü melik dediği Allah, o güçlü melikin huzurunda doğruluk makamında olacaklar. Aman Allah. Bak. Şimdi böyle gönderdim bir peygamberi görevlendirdim diye Allah-u Teala onu hayret ettiler diyor. Bu nasıl? Galen kafiruna, kafirler dedi. İnne hâre, işte bu adam veya bu Kur'an lesâhirun mubîn. Bu adam apaçık sihirbazdır ya. Bunun getirdiği bu Kur'an, bu kitap sihir kitabıdır ya. Bu kendisi de sihirbazdır yani. Bu kendisi de sihirbaz. Ha bugün tanıyorlar onu. O zamana kadar 40 yaşına kadar Muhammed-i Emin'di peygamberimiz. Ama ne yazık ki şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de konuşuyoruz ya, bizi de öyle söylüyorlar. Bunu hocalar yapıyor ha. İnanın. Kur'an-ı Kerim ayetini söylüyorsun diyor sanki bırak o ayet. Niye bırakacaksın onu? Ne var onda? Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. İnne rabbekumullahu lezî halakas semâvâti vel ardı fî sitteti eyyâmin. İnne rabbekumullahu, sizin Rabbiniz olan Allah, ellezî, öyle Allah ki, halakas semâvâti vel ardı fî sitteti eyyâm. Gökler, yeri 6 devirde yarattı. Sümme istevâ alel arşi, sonra hükümranlık tahtına kuruldu. Hükümranlık tahtına kuruldu. Arş bu manaya geliyor. Yudebbirul emre, işi idare ediyor. O hükümranlık tahtı, o Allah'a aittir. O onunla işleri idare ediyor. Ma, ben atladım mı bir şey? Atlamadım değil mi? Ma min şefi'in illa min ba'diydi. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Bak şimdi. Bir arkadaşı eğledim bundan dolayı. Bak geldik oraya. Zalikumullahu rabbukum. Sizin Allah'ınız, sizin Rabbiniz bu Allah'tır. Fa'buduhu. Ona kulluk edin. Efela tezekkerun. Düşünmeyecek misiniz? Bu aklınızı kullanmayacak mısınız? Şimdi tabi Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala ders veriyor. Şimdi astronomi bölümüne geçtik. Allah-u Teala astronomi bölümünden ders veriyor. Kainatın yaratılışı konusunda ders veriyor. O fakültenin o kısmında şimdi. Üniversite fakültesi. Buyuruyor ki Allah-u Teala gökleri ve yerleri 6 devirde yarattı. Bunu Allah açarsanız Kitab-ı Mukaddes'in tesniye bahsinde 6 günde yarattı der. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cumartesi dinlendi, yemişe, dinlendi. Allah yorulmuş var, yaratırken yorulmuş, dinlenmiş yani. Şimdi orada böyle geçiyor. Halbuki burada sitteti eyyam, 6 devir demektir. Haftanın günleri değil, yaratılışın devirleri, dönemleri anlamına geliyor. Şimdi burada o Kitab-ı Mukaddes'in tesniye bahsindeki bu yanlışı Kur'an düzeltiyor. Bu birkaç yerde geçer bu ayet. A'raf suresinde var. Şimdi fi sitteti eyyamin, 6 devir. Bunu bugünkü coğrafyacılar, bugünkü yer bilimcileri diyorlar ki 4 zamanda yaratıldı kainat. Hayır, 6 zaman. Bunu ilim adamları 6 zamanı bulacaklar. Bu 6 zamanı nasıl kullandı? Ezan mı okunuyor? Aman ha, adam evlenir, şefaatle konuşacağız. O zaman ben buraya çabuk geçeyim de şefaati konuşayım. Şimdi, bunu da Fussilet suresinde anlatıyor. Mesela orada diyor ki rızıklarınızı 2 devirde yarattım. Rızık. Bu rızıkları yaratmak çok uzun olmuş. Çok uzun olmuş. Çünkü bu, düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir rızık sistemi yaratıyor ki Yüce Rabbim, öyle bir gıda sistemi yaratıyor ki bütün canlıların vücuduna uygun olsun. Onu yediği zamanda onu mide onu yoğursun, onu bağırsaklara versin, oradan gıda olsun. Öyle bir şey sundu bize ki sofra, orada süt olsun, orada bal olsun, orada havyar olsun, orada memnu olsun, balık olsun. Kuluna öyle bir sofra hazırlıyor ki Allah-u Teala. Hem vücuduna uygun, hem de her zaman bulabilsin. 2 devir harcadım buna diyor Allah-u Teala. 2 devir. Senin vücuduna uygun gıda için. Ha o böceğe bile vücuduna uygun gıda veriyorum. O böcek, o sivrisinek bile ona, onlar bile, o kurtçuk, elmanın kurtçuğu bile ona verdim. Ha ona da, ha ona, onun vücuduna da uygun yarattım ha ben gıdayı. Aman ya Rabbi. O sofrayı var ya, o size kurduğum, her baharın kurduğum sofra var ya, oradaki o gıdalar var ya, bütün dünyayı bir düşün diyor. Bütün o elma çeşitlerini, meyve çeşitlerini, armut çeşitlerini, o balık çeşitlerini düşün. Düşün diyor ben, bir de şunu da bir düşün de diyor. O hayvanın pisliğiyle kanı arasından süt çıkarıyorum sana. O ne arıtma tesisidir o? O hayvanın vücudunda diyor. Öyle bir arıtma tesisi koydum. Naif Fırat'a söylüyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا ف۪ي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمِنْ لَبَنَنْ حَالِسًا سَائِبًا لِشَارِبٍ Hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların pisliğiyle kanı arasında içtiğinizde gıda aldığınız, hoşlandığınız sütü çıkarıp veriyorum sana. O ne arıtma tesisi var o vücuttaki? Bir taraftan pisliği çıkarıyor, bir taraftan kanı çıkarıyor, bir taraftan sütü çıkarıyor. Annenin vücudunda ne yaptım bu? Onun yediği gıdadan süt içiriyorum sana, bak! Oh, şefaata gelemedim. Hey kardeşim. Ama göndermedi beni burası. Bu ayetteydi ama kaldık ya, bir de haftaya. Ne yapalım? Sen hemen farzı kıl, doğru yola. Efendim, hakkını helal et. Eyledim seni çünkü ama şefaate gelemedik. Bu ayet kelimeleri geçirmiyor seni. Burayı açıkla diyor. Onun için olmadı. Değerli kardeşlerim, tabii Yunus suresine başladık. Yunus suresi çok ilginç konuları içeriyor dedik. Böyle birkaç tanesini saydım size. Çok muhteşem konular işleyeceğiz Allah nasip ederse. Bugün kitaptan bahsettik. Peygamberimize insanlar hayrete düştüler. Sihirbaz dediler, deli dediler. Bunları anlattık. Gademe Sıdkın kelimesini geçemedik. Çünkü oraya takıldık. O çünkü çok hassas bir nokta. Doğruluk makamı dediğimiz. Doğruluk makamı dediğimiz bir yer. Doğru olamayanların oraya gidemeyeceğini ve bu muttakilere ait bir makam olduğunu ta Kamer suresinden getirdik. Peygamberimiz için de bu sıdk kelimesini kullandığını, Allah-u Teala'nın bana böyle dua et dediğini anlattık. İşte buralara gidince buradan ilerleyemiyor. Ama tabii ki bunları da anlatmadan geçmemiz mümkün mü? Yani ister istemez o ayetlere gidiyoruz. Allah-u Teala bizlere Kamer suresinde ve bu burada belirtmiş olduğu doğruluk makamına bizi nail eylesin. Allah bizi kendi katında var olan fi meq'ad-ı sıdkın inde melikin muktedir. O güçlü melikin huzurundaki doğruluk makamındadırlar dedik insanlara bizi onların arasına koy ya Rabbi diye dua ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.